उसको कहते संख्या। अब ये जो सम्यक आत्मबुद्धि को ताम बहत इति सांख्य यानी ज्ञानांतरंग साधन तया संन्यास सांख्य, ज्ञान का अंतरंग साधन होने के कारण यहाँ पर सांख्य शब्द से वही अर्थ लेना जो संन्यास शब्द से अर्जुन कहना चाहता था। दूसरे लोग ऐसा भी मानते हैं कि यास्क ने लिखा है कि सम का अर्थ होता है एक ही भाव, समिति एक ही भावी। यास्काचार्य जो है कहते हैं कि समिति एक ही भावी, और लोक में भी देखा जाता है कि सम कर दो माने एकजुट कर दो उसको, तो सम को एक ही भाव में मानते हैं। अब एक ही भाव जो है उसके आधार पर लेते हैं, सम हो गया ना, आगे क्या हो गया, सांख्य बनाने के लिए पहले सम क्या बना रहे हैं कि छायते प्रकाशते यानी वस्तु स्वरूपम अनयायति संख्या, सम्यक यानी एक ही भाव रूप में छायते माने प्रकाशते वस्तु स्वरूपम अनया, वस्तु स्वरूप एक ही भाव रूप में जिससे प्रकाशित होता है वह हो गया संख्या। और वो जो संख्या है तत्साधनी भूतो सांख्य, उसका साधनी भूत जो संन्यास है उसका नाम हो गया सांख्य। तो संख्या हो गया कि एक ब्रह्म स्वरूप से प्रकाशित करना, ये हो गया संख्या। और वह संख्या जो है उसका अंतरंग साधन भूत हो गया सांख्य माने संन्यास। ऐसा संन्यास शब्द के साथ सांख्य शब्द का एक ही भाव करने के लिए इस प्रकार का अर्थ किसी ने किया है, किसने किया है देख लेना आप में उसमें होगा शायद किसी ने किया होगा। तो ऐसा दो प्रकार का अर्थ लेते, पहले में तो संख्या क्या हो गई सम्यक आत्मबुद्धि और ताम बहति है इति सांख्य है नीलकंठ ने किया, ये नीलकंठ ने किया और दूसरा किसने किया वो भी किसी ने किया है सर। हाँ वो तो वही लिया ना, ये दूसरा अर्थ जो है मैंने ये जो संख्या सम्यक आत्मबुद्धि ताम बहती ये मधुसूदन ने लिया और शायद उन्होंने लिया वो ही दूसरा अर्थ समिति एक ही भावे यास को मानते हैं तो ये नीलकंठ ने लिया, तो ऐसे अर्थ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सांख्य योग, सांख्य शब्द है और योग शब्द है और ये दो मार्ग हैं, अथवा इसका अर्थ ले लीजिए सन्यास और मार्ग और योग मार्ग, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, ये जो दो मार्ग हैं इनको बाला पृथक प्रविदंती। बाल कौन होता है जानते हैं, यानी वेदांत शास्त्र रहस्य अनभिज्ञा, यहाँ बाला कौन है वेदांत शास्त्र के रहस्य को न जानने वाले। संस्कृत में बाल शब्द जो है वह विलक्षण है, कहीं बाल शब्द का होता है अर्थ मूर्ख, मूर्ख कहना हुआ तो कह दिया बालक है बाल। संस्कृत जो है देववाणी है ना, तो ऐसे मूर्ख नहीं कहती किसी को, कह दिया बालक। न्याय शास्त्र में बालक कौन होता है, अजित व्याकरण काव्य कोश, व्याकरण काव्य कोश को जो है पढ़ करके रखा है, पर अनधित न्याय शास्त्र बालक, न्याय शास्त्र अभी नहीं पढ़ा है तो न्याय शास्त्र में वो बालक हो गया। इसी प्रकार यहाँ बालक कौन है? वेदांत शास्त्र रहस्य अनभिज्ञ, वेदांत शास्त्र के रहस्य को न जानने वाले जो हैं, वो इसको पृथक कहते हैं। जो रहस्य जानने वाले हैं वो जानते हैं कि ये दोनों एक ही जगह पहुंचने के लिए मार्ग है, खाली अंतर इतना है कि एक व्यक्ति है संन्यासाधिकारी नहीं है तो उसके लिए कर्म योग ही साधन है, दूसरा तो है नहीं, लेकिन मोक्ष लक्ष्य दोनों का है तो दोनों को मोक्ष में पहुंचना है। अरे भाई एक के पास साधन है तो प्लेन में बैठा दिल्ली पहुंच गया, अब दूसरा प्लेन में नहीं जा सकता है तो उसका भी लक्ष्य दिल्ली नहीं हो सकता क्या? दूसरा मोक्ष में नहीं जा, जो यदि प्लेन से नहीं जा सकता है तो वह भी दिल्ली लक्ष्य तो बना सकता है ना, जैसा साधन है उसके अनुसार जाएगा, पर लक्ष्य दिल्ली है, इसलिए दोनों जो हैं एक लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले हैं। तो जब एक लक्ष्य को प्राप्त कराने वाले हैं तो पृथक फल वाला नहीं हो सकता, इसमें पृथक फल नहीं होगा, एक ही, क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य में जा रहे हैं। इसी के लिए कहते हैं बालाह माने वेदांत शास्त्र के रहस्य को न जानने वाले, ये सांख्य योगो पृथक प्रवदन्ति, वह सांख्य को और योग को पृथक पृथक जो है फल वाला कहते हैं, पर पृथक पृथक फल वाला ये नहीं है। यहाँ पर गीता में अष्टांग योग का प्रकरण नहीं, यहाँ तो कर्म योग का ही प्रकरण चल रहा है। निष्काम कर्म योग यहाँ दो ही चल रहा है, निष्काम कर्म योग और जो है ज्ञान योग, जिसको सांख्य कहा इसको योग कहा। छठा अध्याय में आएगा पर वो अलग की जाएगी, यहाँ पर प्रकरण ही वस्तुता क्या है कि वो हमने पहले भी कल भी बताया था आप लोगों को कि वैदिक दृष्टि से जो हम देखते हैं तो दो ही मार्ग हैं, और जितना ही अष्टांग योग है ये कर्म उपासना के अंतर्गत ही आ जाता है। तो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, यानी योग की जितनी साधना है आपकी तो योग्य बनाएगी ना, ज्ञान को धारित करने में योग्य बनाएगी, इतने तो करेगी ना, वो क्रिया योग ही है ना, जो क्रिया योग है तो योग जो है वो धारित करने के योग्य बनाएगी। अब कुछ बाह्य क्रिया आएगी उसमें पहले, फिर उसके बाद मानस क्रिया आएगी। अरे धारणा प्रत्याहार तक आ गए आप पाए से, फिर धारणा ध्यान समाधि ये मानस में गए, पर ये सभी आपको कहाँ ले गए कि आपके अंतःकरण को शुद्ध करके अंतःकरण की वृत्ति को एकाग्र किया, तो ज्ञान धारित करने के योग्य बनाया आपको, ध्यान धारित करने के योग्य बनाया, तो योग्य बनाया तो वो कर्म योग के अंतर्गत आ योग किसको? इस अध्याय को योग बीज माने तो जो है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो है जैसे सम्यक दर्शन यह है योग, वहाँ पर जहाँ पर योग बीज मानते हैं तो सम्यक दर्शन यही तो फल है ना, है? ये किससे उत्पन्न होगा? देशी साधन से उत्पन्न होगा, इतने अर्थ। पंडिता न वेदांत शास्त्र अभिज्ञ जो पंडित लोग हैं वो इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई ये अधिकारी योग्य नहीं है तो इस साधन से कर्म योग से चल रहा है। विभिन्न प्रकार की परिस्थिति होती है कि व्यक्ति जो है वह एक प्रकार का साधन ही ले सकता है, दूसरे प्रकार का साधन नहीं ले सकता है। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक है तो दोनों का फल तो एक है ना, इसलिए पृथक जो है फले नहीं। एक मप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम, एक में यदि स्थित हो गया, दोनों का फल क्या है? दोनों का फल क्या है? मोक्ष। दोनों का फल है क्या? मोक्ष। अब आप अपनी नौका, यदि आपकी आपकी स्थिति जो है यमुना के किनारे है और आप यमुना में अपनी नौका को छोड़ दें, उसको बैठ जाए, तो भी समुद्र में आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? यमुना में अपनी नौका आप छोड़ देंगे तो भी आप समुद्र में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? और गंगा में आप नौका अपनी छोड़ने में यदि समर्थ हैं, गंगा के किनारे हैं, तो भी समुद्र में पहुंचेंगे? समुद्र में तो पहुंचेंगे, अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि यमुना में जो आप नौका छोड़ेंगे वो पहले यमुना गंगा में ले जाके मिला देगी, आपकी नौका को गंगा में पहुंचा देगी, आपको पता लगे चाहे न पता लगे, पर आपकी नौका को गंगा में पहुंचा देगी, और गंगा में जब पहुंचा देगी तो आपकी नौका फिर समुद्र में पहुंच जाएगी। और यदि आप में ये सामर्थ्य है कि आप गंगा के किनारे हैं तो आप नौका गंगा में छोड़ दिए तो भी समुद्र में पहुंचेगी। तो इसी प्रकार कर्मयोग जो है, कर्मयोग का अधिकार तो इस समय आपके पास है और आपने आपने अपनी नौका कर्मयोग में छोड़ दी तो वो सांख्य में चली ही जाएगी, गंगा में चली ही जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो यमुना का जल गंगा में जाएगा ही, तो आपकी नौका जो है गंगा में जाएगी और गंगा में जाने के बाद समुद्र में पहुंची जाएगी। इसलिए का एकम अप्यास्थित सम्यक, एक में ही चाहे चाहे कर्मयोग अपने अधिकार के अनुसार एक का ही अनुष्ठान करता है, ऐसा नहीं कि अब थोड़े देर इसका अनुष्ठान करता थोड़े देर इसका अनुष्ठान नहीं बनेगा, एक का अनुष्ठान ले लेता है, उसमें सम्यक प्रकार से लग जाता है, तो दोनों का फल जो मोक्ष है वो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दोनों का फल एक ही है, फल दो प्रकार का नहीं है, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, इसमें योग्यता की बात है, इसमें है योग्यता की बात। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे करके और जो है वह सन्यासी नहीं बनाया, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है, इसमें बात यह है कि अर्जुन का जो मोह जहाँ पर है वहीं से तोड़ना पड़ेगा कि नहीं, तो इस समय कर्तव्य विषय जो मोह है उसको तोड़ करके कर्तव्यत्वेन अब लगेगा अर्जुन, क्यों अब लगेगा? कि वो किसी प्रकार की कामना उसमें नहीं है, कर्तव्य जब लगेगा अपने कर्म में, गीता का सिद्धांत तो बहुत विलक्षण है, वो कहता कर्तव्य कर्म करने से कर्म छूट जाएगा, फलाभिसंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक आसक्ति पूर्वक कर्म करने से कर्म नहीं छूटेगा, समझे ना? और कर्म छोड़ करके जंगल में बैठने से भी कर्म नहीं छूटेगा। कर्म छूटेगा कैसे? कर्तव्यत्वेन निष्काम भाव से फलाभिसंधि रहित होकर के आसक्ति रहित होकर के परमेश्वर प्रीत्यर्थ कर्म करने से कर्म छूट जाए, ये गीता का जो है वह मर्म दृष्टि है। और कर्म छूट जाएगा क्योंकि कर्म अंदर से छूटता है, वो अंदर से पकड़ा हुआ है, अंदर से ही छूटता है, कर्तृत्व तो कहाँ से आता है? और जैसे जैसे फलाभिसंधि होती है वैसे वैसे कर्तव्य शुद्ध, क्योंकि वो भोग के साथ भी उसी का संबंध बन जाता है, वो सुदृढ़ होता है, और कर्तव्यत्व ने जब करता है तो फलाभिसंधि उसमें रहती नहीं, तो अंतर्मुख होता है। अब ईश्वर संबंध यदि दे देता है तो फिर क्या होता, अहंकार उसका बाधित हो जाता है, निरहंकार हो जाता है, तो स्वाभाविक ही उसका कर्म जो है वह स्वरूपाभिमुख हो जाएगा, योग्य बना देगा उसको, यही अंतकरण की शुद्धि है। इसलिए कहा कि एक नप्यास्थित सम्यक उभयोर बिंदते फलम, उभयोर बिंदते फलम का ये तात्पर्य नहीं समझना कि दो अलग अलग फल हैं और दोनों फल प्राप्त करता है एक मार्ग से, वस्तुतः दोनों का फल ही मोक्ष है, दोनों का फल ही मोक्ष है, और दोनों का फल जो मोक्ष है वह किसी भी एक साधन में आप प्रवृत्त हो जाएंगे तो उसे प्राप्त कर लेंगे। अब बहुत विवाद एक चीज में है, कुछ लोग ऐसा है कि दोनों को स्वतंत्र मार्ग मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आचार्य जो कर्मयोग को भी मोक्ष प्राप्ति का स्वतंत्र मार्ग मानते हैं और सांख्य योग को भी मोक्ष प्राप्ति का स्वतंत्र मार्ग मानते हैं। पर वेदांत दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने जो अर्थ किया उसके अनुसार स्वतंत्र मार्ग नहीं है, बल्कि कैसा मार्ग है कि जमुना और गंगा की तरह मार्ग है। जमुना कभी भी जाएगी समुद्र में लेकर के तो गंगा में हो करके ही जाएगी, ऐसे कर्म योग आपके अंतकरण को शुद्ध करके आप में विवेक उत्पन्न करेगा तो आप सांख्य योग में अपने आप अवश्य पहुंच जाएंगे, और वह सांख्य योग में जब आप पहुंचेंगे तो मोक्ष स्थानीय समुद्र में पहुंच जाएंगे। तो दो पृथक मार्ग ऐसा कुछ लोग मानते हैं, पर आचार्य की दृष्टि ये है कि ऐसा पृथक मार्ग नहीं, अधिकारत्वेन पृथक है, परंतु कर्मयोग का की पहुंच कहां तक है, कर्मयोग जो है वह सांख्य योग में ले जाकर के आपको मिला देगा और सांख्य योग जो है वह फिर ज्ञानोत्पन्न करके जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, ये दोनों में अंतर है। ऐसा ध्यान में आप रख करके तब जब इसका अर्थ करेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं, एक मप्यास्थित सम्यक उभयोर विद्यते फलम, एक में जो है यदि यह अनुतिष्ठन एक में अनुतिष्ठन एक मार्ग का भी अनुष्ठान में लग जाएगा तो दोनों का फल जो मोक्ष है वो मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर लेगा। थोड़ी सी टीका देखिए, विवेकिना तरहि कथम बदन्ति इत्याकांक्षाम कदे। अच्छा, बाला माने अविवेक, बाला का अर्थ क्या हो गया, अविवेक, यानी वेदांत शास्त्र के मर्म को न जानने वाले, वो क्या कहते हैं, वो पृथक पृथक कहते हैं, दोनों दोनों पृथक मार्ग हैं ऐसा कहते हैं। और विवेकी कैसा कहता है, विवेकी नस्तर ही कथम बदंती, विवेकी फिर क्या कहते हैं, इति आकांक्षाया माह, ये आकांक्षा होने पर कह रहे हैं एक मप्यस्थित सम्यक उभयोर विद्यते फलम, वो पृथक नहीं है, एक है, एक ही, और उस एक है इसलिए कि किसी भी दोनों में से किसी में भी बैठ गया तो मोक्ष रूपी फल प्राप्त कर लेता है, ये विवेकी लोग कहते हैं। थोड़ी सी टीका और देखिए, कि संख्याम देखिए, ये भी यही अर्थ करते हैं, संख्याम आत्म समीक्षाम अर्हति की संख्या, संख्या का अर्थ कर दिया आत्म समीक्षा, आत्मदर्शन योग्य था, उस आत्म समीक्षा को अर्हत योग्यता प्राप्त करना, यानी आत्मदर्शन योग्यता, इसका नाम है सांख्य, वह है संन्यास। संन्यास आत्मदर्शन की योग्यता को प्राप्त कराता है। और योगस्तु कर्मयोग, और योग है कर्मयोग, यानी निष्काम कर्मयोग, तो उभौ अपि पृथक इत्यस्य अर्थमाह। अब भाष्य में जो है, जो विरुद्ध शब्द है ना, उसी पर टीकाकार ने लिखा है, तो दोनों जो है विरुद्ध फल वाले हैं, ऐसे अविवेकी लोग कहते हैं। भाष्य में देखें, सांख्य योगो पृथक विरुद्ध भिन्न फलौ बाला प्रवदन्ति न पंडिता। जो बालक हैं वह इस प्रकार की बात कहते हैं, पंडित इस प्रकार की बात नहीं कहते हैं। थोड़ी सी टीका और देखिए, शास्त्रार्थे विवेक शून्यत्वम बालत्व। बालत्व तो क्या है? शास्त्र के अर्थ का ठीक ठीक विवेक न होना, यही बालकपना है। शास्त्र का जो अर्थ है उसमें विवेक शून्यत्व, यही बालत्व है। अब उत्तरार्धम अवतारयितुं तुम भूमिका करोति, उत्तरार्ध का अर्थ करने के लिए भूमिका करते हैं पंडितास्तु। भाष्य में देखिए, पंडितास्तु माने ज्ञानी न, एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, वह दोनों का एक ही फल जो है वह जानते हैं, कि जो कर्मयोग का फल है वही ज्ञान योग का फल है। गीता में कर्मयोग कहीं भी जो है फलाभिसंधि वाले का नाम कर्मयोग नहीं, कर्म का नाम कर्मयोग नहीं। कर्म जब मोक्ष के लिए किया जाता है तो उसका नाम कर्मयोग। इसलिए जगत रूपी फल से युक्त जो कर्म है वह कर्मयोग नहीं। तो कर्मणा पितृलोक इत्यादि जो है वह गीता के कर्मयोग का फल नहीं, क्योंकि वह कर्म का फल है, पर गीता में उस कर्म को योग बनाए। और भाई कर्म देखिए, जब तक शरीर इत्यादि से अहंता का संबंध है तभी कर्म होगा, है ये तो जगत है हा? और वो ये अहंता का संबंध शरीर आदि से कब तक रहेगा? जब तक अज्ञान है, है? और मुमुक्षु जो है वह अज्ञानी ही है, ज्ञानी तो है नहीं, मुमुक्षु अज्ञानी ही। तो अज्ञानी ही कर्मयोग भी करेगा और अज्ञानी ही सन्यास ग्रहण करेगा। विदुषु जो सन्यासी होगा वो भी अज्ञानी होगा। अंतर इतना होगा कि एक जो है वह कर्म छोड़ने में समर्थ है, एक कर्म छोड़ने में समर्थ नहीं है, इतना मात्र अंतर है, और तो कोई अंतर नहीं है। तो जो कर्मयोगी है तो हमेशा समझना चाहिए कि जितना भी व्यवहार हम लोग जो है, व्यवहार जितना आएगा वो सारा का सारा व्यवहार तो इसी में है ना। व्यवहार जितना मात्र है वो माइक ही है ना, अमाइक तो नहीं। यहाँ पर भी जो है, जो व्यवहार शब्द का उच्चारण जो हो रहा है, अब कोई श्रोता है कोई वक्ता है, ये भेद को लेकर के ही है ना। अभेद में तो कहाँ ही व्यवहार इस प्रकार का है। तो उपदेश उपदेशक भाव व्यवहार भी जो है किस में होगा? भेद को लेकर भी होगा। अभी अलग चीज है कि भेद को व्यवहारिक समझना, भेद को पारमार्थिक समझना, ये ज्ञान अज्ञान पर निर्धारित है। भेद को व्यवहारिक समझना या भेद को पारमार्थिक समझना, ये योग्यता पर निर्धारित है, ये अलग चीज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पंडितास्तु ज्ञानिनः एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, एक ही फल की इच्छा करते हैं, माने अविरुद्ध फल की इच्छा करते हैं, मोक्ष रूपी एक ही फल है। विवेकिनस्तर ही कथम बदंती ये आकाक्षम एकम, कह दिया एकम अविरुद्धम फलम इच्छन्ति। अब ज्ञानिनो योगिनश्च, इसको देखिएगा, ज्ञानिनो योगिनश्च इति शेष, यानी ज्ञानिनो योगिनश्च पंडिता एकम अविरुद्धम फलम इच्छन्ति। जो योगी है वो भी मोक्ष चाहता है और जो ज्ञानी है वो भी मोक्ष चाहता है, दोनों जो है मोक्ष ही चाहते हैं, ये योगी। ज्ञानी मैंने सन्यासी, ज्ञानी का अर्थ सन्यासी है, वो भी मोक्ष चाहता है, वो भी मोक्ष ही चाहता है। इसी बात को कहा कि ज्ञानिनो योगिनश्च इति शेष, द्वयोः अविरुद्ध फलत्वमेव प्रश्न पूर्वकं प्रकटयति। प्रश्न पूर्वक दोनों अविरुद्ध फल कैसे है इसको प्रकट करते हैं, कथम एकम अपि, कथम कैसे, एक कैसे है, कहते एकम अपि सांख्य योगयो सम्यक आस्थित सम्यक अनुष्ठितवान इत्यर्थ। कहते सांख्य और योग में सम्यक प्रकार से एक का अनुष्ठान यदि कर लिया तो वह उसी समान फल को प्राप्त करेगा, मोक्ष रूपी फल को प्राप्त करेगा इत्यर्थ। थोड़ी सी टीका देखिए, एकम साधनम अनुष्ठितवतो द्वयोरपि फलम भवति, एक साधन में जो है करने पर भी दोनों का जो फल है वही प्राप्त होगा इति विरुद्धम। ये तो विरुद्ध बात आप कह रहे हैं, और दोनों का फल कैसे प्राप्त होगा, एक सड़क इधर जा रही, एक सड़क के कहती एक सड़क से चलो, तो जो है दोनों का फल कैसे प्राप्त होगा। दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, जैसे हमने उदाहरण दिया कि जमुना का जल भी समुद्र में पहुंच जाता है, तो उसको कहा कि उभयो हो। भाष्य में देखिए, उभयोर बिंदते फलम, उभयोस तदेव ही निश्रेयसम फलम, दोनों का एक ही फल है और वो फल कौन है, निश्रेयस मोक्ष फल है। अतो न फले विरोधो अस्ति, इसलिए फल में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, तो मार्ग का झगड़ा क्यों है, फल में तो किसी प्रकार का विरोध नहीं है। अब कहते फिर एक है मार्ग, तो रुचि नाम वैचित्र्याद ऋजु कुटुल नाना पतजिशाम निर्णामे को गम्य, अधिकारी भेद से जो है मार्ग का भेद हो जाता है, कितना मात्र अंतर है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा कि फलम भवति इति अविरुद्ध जो है एकम साधनम अनुष्ठितवतो द्वयोरपि फलम भवति इति विरुद्धम कहा था, तो कहा सांख्य योग यो संन्यास कर्मानुष्ठान यो तत्व ज्ञान द्वारेण निश्रेयस फलत्वा, ये जो है सांख्य और योग जो है माने संन्यास और कर्म अनुष्ठान, ये दोनों जो है क्रम से जाकर के ज्ञान उत्पत्ति होगा, संन्यास से भी ज्ञान उत्पत्ति होगी और कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होकर के इसको भी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, तो एक ही ज्ञान, अच्छा ज्ञान का फल हो जाएगा मोक्ष, दोनों को ज्ञान की उत्पत्ति होगी। सन्यास के द्वारा श्रवण मनन निधि ध्यान करेगा तो क्या उत्पन्न होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। और कर्मयोग जो है कर्मयोगी कर्मानुष्ठान के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक उत्पन्न हो जाएगा, तो जो है श्रवण मनन निधि ध्यान का अधिकारी बन जाएगा, उसको भी ज्ञान उत्पन्न होगा। तो जब दोनों को ज्ञान उत्पन्न होगा, और ज्ञान का फल एक है कि दो है, ज्ञान का फल तो एक है, ऐसा तो नहीं कि कर्मयोगी को जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसका दूसरा फल होगा और सन्यासी को जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसका दूसरा फल होगा, ऐसा तो है नहीं। इसलिए एक ही फल मोक्ष उत्पन्न होगा ज्ञान से। हैं? अब बस ये परंपरा साक्षात इतने तो हुआ ना, फल तो एक ही बनेगा ना, दोनों तो ज्ञान ही उत्पन्न होगा ना, तो ज्ञान उत्पन्न होगा तो ज्ञान का फल मोक्ष है। इसी बात को कहते हैं कि संन्यास कर्मानुष्ठान यो तत्व ज्ञान द्वारा निश्रेय फलत्वात् न विरुद्ध फलत्व फलत्व शंका, किसी प्रकार के जो है वह फल की विरुद्ध फल की शंका जो है वह हो नहीं सकती। सांख्य योग और एक फलत्व वचनम प्रकरण अननुगुणम इति शंकत। अब एक